Vidékkel hergel a telex. Felcsúton elfogyott a benzin. Elindult a katari VB. Magyarország 2-1-re legyőzte Görögországot a VB nyitó napján. Előző hét az úgy egész jó volt, több videó is van, amiben rendes vita alakult ki, meg így voltak megbeszélendő dolgok, komolyabb témák, meg komolytalanabbak, szerintem jó volt az arány, bár ne legyetek birkák, azt szerettem volna mondani. Kivéve, hogyha a nézettségről van szó, akkor legyetek birkák, akkor iratkozzatok föl, akkor mutogassátok a haverjaitoknak, akkor igen, kommenteljetek, támogató kommentet, van, aki még támogató kommentet ír, annak örülök mindig. Igen, Csoki, ezt még nem láttam más csatornán soha. Azt vártam, hogy mondjuk beszélünk egy témáról, és próbáljuk elmondani mindkét oldalát, ami nyilván vitázunk a Csokival. Általában úgy csomó dologban egyet értünk, csak próbáljuk ilyenkor a két oldalát, a két ellentétes oldalát megmutatni egy-egy oldalnak. Direkt az van, hogy akkor az egyikünk az egyik oldalát, mondja a másikunk a másikat, és nyilván nem értünk egyet mindenben, meg a módszerekben, de úgy nagyjából ilyenkor azért próbáljuk a két oldalát megmutatni, és akkor valaki beírja, hogy de én ezzel értek egyet, vagy valaki, én a Csokival értek egyet, én az Ádámmal értek egyet, az alapvetően nem érti szerintem ezeket, hogy itt nincs olyan, hogy egyik oldal, hanem ez egy minden ilyen témának két oldala van, ami létezik mindkettő. Szóval ez mindig érdekes így, hogy hát én egyetértek azzal, hogy minden legyen jó. Én meg azzal is egyetértek, hogy van valóság. Mindegyik cél, csak az egyik oldal sincs meg a másik nélkül. Ne legyetek birkák. Azt mondod, azt állított, hogy gyöngyöt szórtunk a disznók elé. Nem. Szerintem érthető ez, hogy próbáljuk két oldalról megvizsgálni a dolgokat, de nem úgy van, hogy csak ki azt, hogy ideologizmusában, hogy mi kéne, hogy legyen, akkor nyilván az tök jó lenne. Csak ez nem úgy van, hogy én egyetértek a szép dolgokkal, és akkor nem értek egyet a valósággal. Én meg egyetértek a valósággal, de nem szeretném, hogy ez jobb legyen valamikor. Szóval valahogy inkább kettő az együtt kéz a kézben megy, nem? Meg szerintem amúgy emellett még több valóság is van, amire ugye nem tudom, én is megkapom, hogy milyen naivan meg hülyén állok ahhoz, hogy akkor most a... Emellett, idealista vagy, de csak kell, ne aggódj. Emellett ugye a, tehát az, hogy most te mondod a piaci dolgokat, amellett még van politika, meg nem tudom, mindenféle helyi érdekek, amik miatt esetleg ugyancsak nem lehetne keresztül nyomni ilyen dolgokat. Most elkezdhetünk megint vitázni ezen, de ez a rész már meg volt múlt héten. Igen. És nekünk pedig szóltak föntről, hogy tovább kell menni a következő témára, mert... Igen, sűn rángat minket zsinóron. Nem érdeklődök a foci iránt, ebben is két oldal van itt, Csoki meg nagyon érdeklődik a foci iránt, vagy legalábbis szereti a focit akár nézni is. Én maga a foci nem érdekel, pár napja tudtam meg, hogy most kezdődik a VB, de amúgy ez a katari VB sok szempontból egyel érdekesebb lehet egy fociran nem érdeklődőnek is, mert egyéb politikai, gazdasági és korrupciós vonala is van. Na mindegy, érdekes ez a katari VB. Nagyon amúgy tök jó, hogy ezt mondod, mert egy fociran nem érdeklődő embernek esetleg érdekesebb lehet most ez a katari VB. Még egy fociran érdeklődőnek egyel érdektelenebb ez a katari VB. Legalábbis én a többiekkel is ezt beszéltem tegnap, hogy így mindenki egy kicsit úgy van, hogy pont leszarja. Majd nem tudom, majd az egyenes kieséses meccsekbe, hogyha lesz valami jó, akkor megnézi, de amúgy senki nincs ilyen, vagy nem tudom, szóval jóval kevesebben égnek ilyen VB lázban. Tél miatt lehet? Lehet, hogy azért van, mert a kibaszott katariak miatt átvett téve november 20-ára. Igen, az egész, én, aki nem szeret a focit nézni, még én is azt mondom, hogy figyelj, együtt kimegyünk a jó időbe, a szabadságtérre sörözni és nézni, vagy valahova kívülünk. Úgy még van egy feeling a focinak. Most mindenki otthon kuckózik. Ez nem egy VB hangulat. Alig várom már a mauritániai vizes VB-t, vagy a máltai téli olimpiát. Mikor lesz kriket világbajnokság Luxemburgban, ahol honosított indiai játékosokkal helytáll a csoportkörben a luxemburgi válogatott? Az, hogy a FIFA a világ legkorruptabb szervezet, az szinte tény, nem? Az így már, itt tényként kezeli a FIFA is, nem? Édes Isten, az Infantino az meg a világ legundorítóbb embere lett, hogy odaült a Sepp Blatternek a helyére, és ugyanolyan undorító ember. Pontosan, hogy csak ki lett cserélve. És akkor magyarázza, hogy már hogy nem lehet inni ugye most Katarban a meccseken, nem lehet sört árulni, mert az arabok ott nem szeretnék. Tehát az arabok nem isznak, de a Tomás miért nem inna? Azért, mert ez az ő országuk, és ott így ezek a szabályok vannak, és a FIFA pedig hajtson fejet a helyi törvények előtt, amivel amúgy szerintem alapvetően nem lenne akkora probléma, hogyha Brazíliában egy ugyanilyen törvény ellen nem azt mondták volna, hogy hát ők pont leszarják. Mert Brazíliában nem vallási okok miatt nem ittak alkoholt a meccseken, hanem mert egy időben annyian meghaltak a részeg verekedésekben, hogy betiltották a pia árusítását a meccseken, és a FIFA azt mondta, hogy már pedig a világbajnokság alatt lesz. Ez nem igaz, hogy a muszlim országokban illegális a pia, mert lehet kapni. Nem mindenhol. Vannak országok, muszlim országokkal lehet alkoholt kapni. Az más, hogy a muszlimok nem isznak, és nyilván, hogyha főleg muszlimok vannak az országban, akkor ott nem is éri meg annyira piát árulni. Csak az a furcsa nekem Katarban, hogy azt akarta, hogy oda menjen a VB, azt akarta, hogy rá irányuljon minden figyelem, és kapjon egy kis, nem tudom, marketinget, meg egy kis figyelmet a világtól, meg valamiért akarta, hogy ott legyen a VB, de utána meg ezt gyakorlatilag egy rossz PR-ba fordítját, akkor neki miért érte meg az egész a nap végén? Én úgy képzelem, hogy az arab világban a borzalmas mennyiségű olajpénz miatt így nem feltétlenül tudják, hogy mire kéne elkölteni ezt a sok pénzt. Mint például volt ez a line, amin nagyon sokat nevettünk, ez a város a sivatag közepén, ami 170 kilométer vagy mennyi volt, és akkor az egyik végéről a másikba 20 perc alatt átjutsz, mint ugye a 4-es metróval, de mi történik mondjuk, hogyha van egy darab baleset. Na azt mondják, ez az első háromdimenziós város. Én nem tudom, ti már láttatok háromdimenziós város, én viszonylag sokat. Itthon is van néha. Kitalálnak mindenféle dolgot, amire elherdálhatják a pénzüket, amivel nincsen semmi probléma, tényleg az ő pénzük. Majd készülnek. Befektetnek egy csomó hasznos dologra is. Úgy igen, csak arra készülnek, hogy a olaj nem lesz, akkor meg a turizmussal, mint például Dubaj, meg ilyenek, meg az Abu Dhabi is most már kezd rávenni erre, hogy majd a turizmus lesz a következő nagy dolog. Meg a fejlett technológia, meg nem, tényleg egy csomó minden, csak hogy mellette vannak ilyen elbaszott hülyeségek is. Nem tudom, hogy tényleg a téli olimpiát mikor fogják megrendezni, bár nyilván az a gond, hogy ugye nincs még egy ilyen nívós esemény, mint a foci világbajnokság. A kutyát nem érdekli az összes többi sport, nem tudom, a Super Bowl-t ezt nem tudják kihozni, csak a WWE-t tudták elvinni Szaúd-Arábiába. Az meg tényleg, amikor a John Cena ott tördeli a kezét, és úgy bocsánatot kér kínaiul, hogy Tajvant országnak nevezte. Innen lehet is tudni, hogy ez is milyen egy szervezet. Én amúgy még azon háborodtam fel, amikor ez a görény Infantino azt mondta a pia tilalomra, hogy 3 órát bárki kibír pia nélkül. Igen, bazd meg. Hozzátartozik most ehhez a kultúrához, és máshol sehol nem tiltják így. Ezek után ne lepődjenek meg, hogyha az emberek a, nem tudom, az alsógatyájukba dragon keserükkel szöknek be a katari meccsekre. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legelőre mutatóbb dolog, ez az egyik, a másik pedig az, hogy az is király lenne, hogyha a FIFA kibírna 3 órát korrupciós ügyletek, meg kurvák és kokain nélkül. Na, nekem az a fura, hogy így, amikor már nem lehet átrakni a VB-t, meg már indul éppen, azelőtt találják ki egy héttel, hogy akkor mégsem. Igen. Ez meg a ugye, vicces benne, nem? Meg kitalálták ezt az applikációt is, ami ugye mindenhez hozzáférést kér a telefonod, de ez nem tudom, hogy végül hogy valósult meg. De ez is egy elég szőrös dolog, az, hogy ugye máshogy állnak az emberi jogokhoz Katarban, mint mondjuk Európában. Az a gond, hogy én sem tudom, hogy hirtelen melyikhez kapjak. Beszéljünk a vendégmunkásokról, akik szörnyet halnak munka közben a munkakörülmények miatt. Gondolom a néhánytól, vagy hát a katari nullától a több ezerig terjednek a becslések, hogy hány ember halhatott bele ebbe a stadionépítési programba. Amely stadionokat amúgy Brazíliához hasonlóan soha nem fogják használni ezután. Valószínűleg buszokat parkoltatnak majd benne. Gyakran belejárója az ilyen eseményeknek. Ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyarországon a vizes VB-n is annak az építkezései során 2 ember meghalt a Margit szigeten. Szóval ez lehet, hogy elkerülhetetlen, hogy valaki meghaljon, hogyha építkezel, de talán nem biztos, hogy ezereknek vagy akár százaknak kéne meghalni a kurva szar munkakörülmények miatt, meg az alapból amiatt, mert az ország ilyen kvázi rabszolgamunkára épül. Az érdekes, olyat is láttam egy videót, ezt még előző héten be akartam játszani, de most már eltűnt a link, de hogy csak annyi volt, hogy egy riporter ott a stadion előtt nyomta a riportot, és aztán jöttek, hogy ne kamerázzanak meg minden. Nincs ilyen, hogy közterületen lehet, mint... Hát ott volt egy kis balhely, a riporter az egy háborús riportert küldtek amúgy. A foci VB-re ez is sokat elmond, hát ő nem hagyta magát. De az is érdekes, hogy így nem teljesen értem ezt, hogy most azt is akartuk, hogy ránk irányuljon a figyelem. Gondoltam volna, hogy akkor ezt kitalálják ennyi év alatt, hogy akkor ez a figyelem, amikor ránk irányul, akkor ez ne ilyen figyelem legyen, hogyha már ennyi pénzt fektetünk bele, hogy figyeljenek ránk, akkor ne basszuk el pár ilyen aprósággal. Szóval gyakorlatilag most ezt rengeteget fizetett a Katar, azért, hogy az imidzsük még lejjebb menjen az eddigieknél, nem? Nem érzed valahol korrektnek az ő oldalukat, hogy ők azért elég sok pénzt fizettek azért, hogy most ez úgy nézzen ki, ahogy ezt ők szeretnék. Akkor kusoljon már a világ, nem? De hát nem nekünk fizettek sok pénzt, hanem a FIFA korpásbajszú csáboinak. Hát ugye a melegeket se annyira nagyon szeretik Katarban, bár ez nem a VB-hez kapcsolódó, de a VB kapcsán is voltak már, akiket így vegzáltak, vagy nem? Biztos nem történt ilyen. Biztos nem. Tehát felröppent ennek kapcsán egy sztori még 2018-ból talán, amikor egy férfit rendőrök gyakorlatilag levadáztak, majd megerőszakoltak, mert hogy meleg. Szóval... Ez ilyen South Park szint, hogy most akkor azért lett buzi, mert vagy így képzelem el az ilyen ősembereket, vagy így nem tudták földolgozni azért. A látens melegségnek az egyik peak látens melegség. Igen, identitárius egyetemistákat. Ebben már semmi látens nincs amúgy, az van. Csak hát a mi országunkban nagyon nem szabad melegnek lenni, úgyhogy ez elvalidálom, hogy én csak megerőszakoltam a meleget, és akkor nem én vagyok a meleg. Jól megtanulta. Ezen gondolkodtunk, hogy ez egy láncreakciót indíthat el, mert akkor ez a mondjuk meggengrépeli 5 rendőr. Akkor az 5 rendőr már meleg, szóval azt is meg kell gengrépelnie 5 másik rendőrnek, és akkor így hamar a végére érünk az embereknek Katarban. És közben ugye... A FIFA érzékeny lélekként érezte, hogy a katariaknak nem szabad itt a melegverő mentalitását felkorbácsolni, mert hogyha meglátják, hogy valaki meleg, még a végén egész Katar megbuzul. Megkérte a FIFA őket, hogy ne játszanak szivárványos karszakban, ne húzzuk az oroszlán bajszát, na hát annyit fizettek már. Igen, igen. Hát ez de hát ő neki annyit fizettek, hogy nem érti, hogy mondjuk a németeknek mi bajuk van ezzel, akiknek nem fizettek. Egy fikinget nem látnak, de hát annyi pénzt kapott az Infantino, hogy ő nem érti. Ez a kedvenc sztorim, hogy ez nagyon sok szinten ilyen álszent, hogy ők majd meghatározzák, hogy mennyire cinikus az, hogy gyakorlatilag a FIFA előre kiadta, hogy a szűk egy hónapig tartó torna egyes szakaszában milyen figyelemfelhívó karszalagokat szolgáltatnak majd a csapatok számára. Szóval ők szolgáltatnak karszalagokat, ne aggódjatok. Megvan minden fordulóra, hogy nem az, hogy az emberek kiálltnak valami miatt, hanem gyakorlatilag ilyen bizniszszerűen már megvan, hogy mikor, mire hívhatott fel a figyelmet. Nyilván azért volt, hogy jól elárasszák ezekkel a karszalagokkal őket, hogy ne a meleg karszalagot rakják ki, hogy nehogy a meleg jogokért kijeljenek. Nézzük. A csoportkört első fordulójában a Football Unites the World, azaz a futball egyesíti a világot, karszalagot kell hordani. Mert ez, nagyon jó. Nagyon ezt meglátja az ember, és így ez igazából a FIFA-t brendeli, nem? Magyarországon még nem láttam, hogy egy foci megosztja az embereket. Nem, ez összehozza az embereket, mert egy együtt kimennek. Nincs egy telefon se senkinél, nem nyomkodják, csak verekednek. Hát az embereket egyesíti, attól függ, kiket tekintesz embernek. Katarban ugye erről is megoszlik a vélemény, hogy kit tekintünk embernek. Aztán a második fordulóban Save the Planet. Mentsük meg a Földet. És a melegektől. Hát már mindenki eldönt, hogy kitől, de most ez annyira, hogy összülnek a marketingesek, és minden forduló ki kell találni valamit, de senkit se sértsen meg, még a katariak is egyetértsenek vele. De olyan üzenetek kellene, amire nem lehet azt mondani, hogy mit, ezt nem támogatod, és így ne legyen túl specifikus, mert akkor még valakit, mondjuk egy olajvállalatot, vagy valakit megtámadnánk, és akkor nem fog támogatni. Mentsd meg a bolygót! És így most ez olyan, hogy oké, ezzel most tudsz vitatkozni, de pontosan ilyenkor mit várnak, hogy fölvesz a milliárdos focista egy Save the Planet, hashtag Save the Planet karszalagot, és akkor így az emberek így bazd meg! Kóla vezére meglát ezt, és na most akkor gyors kifeleztünk valami papír alapú üveget, nem tudom. A Save the Planet mögé még a tartályos szláj is oda tudna állni, és azt mondani, hogy igen, ezt a karszalagot fölveszi ő is. Megmenti a bolygót a bolygó kapitányától. Nem tudom elkezdeni, hogy felnőtt emberek ott állnak, és hogy Save the Planet, ez igen, ez szép üzenet, ez majd jó lesz, ez majd segít a reputációnkon, mert azt mondtuk, hogy ments meg a bolygót, de geci bölcsek voltunk, nagyon ügyesek vagyunk, és így megveregetik egymás vállát a karpásbajszon. Ezzel ember nem tudnak belekötni, nem lesz idejük a buziknak a jogait támogatni. A harmadik fordulóban már a Protect Children share the meal, hashtag, megvédjük a gyerekek. Melyiket kapja, várjál. Annyi ötletük volt, hogy már a harmadik fordulón belül már kettő, mert meg kell védeni a gyerekeket, és megosztani a kajánkat. Remélem, ez majd eszedbe jut, Ádám, amikor meglátod, hogy én nem rendeltem már a ebédet. Ettől is mit várnak? Annyira ilyen általános, hogy védd meg a gyereket, és jó, hát oké, köszönöm. Szabó Péter Instagram poszt, de az még az is mély, még az is konkrétabban ennél. Share the meal, ezzel mire gondolnak pontosan? Hogy nyilván sokan éheznek, de most mi lesz a hashtag share the meal? Szerintem amúgy ezek ilyen hívószavak, amikre vannak szervezetek is, akik ezeket így értem, de nyomják. Hát most akkor azokat reklámozzák. Hát vagy adjanak a sok kenőpénzt. De honnan nekik? Tudod, ez lehet, hogy az. Lehet, hogy van egy ilyen education for all, meg egy ilyen share the meal segélyszervezet, és akkor ez vagy valamelyik segélyszervezetnek egyik programjára ez a jelmondat. Miért nem azt látom, hogy milliókat ad a FIFA neki? De szerintem a FIFA nagyon sok pénzt ad, mert ő neki csak két dologra kell költeni. Az egyik az, hogy jól nézzen ki, a másik pedig az, hogy saját magukra sportautókra. Várj, a negyed döntőben megszüntetik a rasszizmust is, ha már ott vannak. Ez diszkrimináció, ami a melegek ellen is lehet. No discrimination, ez különösen ironikus itt a Katari VB-n, ugye? Ez nagyon, ez hogy csúszott? Ezt nem vetették ki a Katariak? A bronz meccsekre is külön kitaláltak egyet, meg a döntőbe a Football Unites the World felirat lett újra, szóval újra a FIFA-t fogják izni. Utolsó két játéknapon football is passion, love, happy, love, peace. Mint hogyha valamilyen 16 éves tini lány találta volna ilyen hashtageket. Én is ezen gondolkodtam, hogy ez valószínűleg ilyen szépségversenyeken beszédet mondó tini lányoknak valószínűleg ők ültek ott ebbe a boardba, akik ezt miért nem lehet kijelölni egy fontos üzenetet, hogyha már ennyi figyelem irányul, egyet, és arra összpontosítani, és rendesen kommunikálni, és akkor talán el is lehet érni valamit. Nem sokat, de hogy mondjuk felhívni a figyelmet valamire. De így, hogy mindent akarunk, akkor abból az lesz, hogy semmi, és az a végén meg az lett belőle, hogy a korábbi jelzések után a FIFA szombati közlemény követően több válogatott újra megerősítette, hogy nemzetközi szövetség által felajánlott lehetőségek helyett inkább a szivárványos One Love feliratú karszagot viselik majd jöhetnek a pesti tévések, akik rengeteg műsort fognak erről csinálni, hogy hát a buzi lobby már megint erősebb volt, mint a fontosabb az embereknek a buzi lobby, mint az, hogy az a gyerekeket megetessék, meg a diszkrimináció. De semmi se jó nekik. A Schmidt Mária mondta, hogy a németek itt vergődtek ezen, hogy akkor a magyarok ellen a szivárványos karszagot veszi fel a Neuer, és akkor majd Katarba, akkor ott lehet nagy legénynek lenni, és akkor hát úgy tűnik, hogy tényleg fölveszik, de ez se lesz jó, mert akkor meg, na, most fölveszik megint, szóval, rohadt. Nem arról van szó, hanem arról, hogy Katarban például, most az, hogy felveszel egy gyermekétkeztetést, ez lehet úgy sem, mint a bármi értelme lenne, ennek sincs értelme, de ennek van egy ilyen sportértéke, úgy mondjam, hogy Katarban, ahol most egyértelműen a melegek jogait nyírbálják, meg hát nyírbálnak, ha lenne egyáltalán. Ott van egy ilyen, hogy mondjam, tökösség, egyel tökösebb, már beszólunk a FIFA-nak is ezzel, beszólunk Katarnak is ezzel, lázadunk az ellen, amit ők akarnak üzenni nagyon sok pénzzel. Tény, nem mondjuk azt, hogy ez valami nagyon nagy tökösség lenne. Nem. Oda repülve milliárdosként, úgyhogy téged nem tudom hány rendőr, katona, meg milyen szervezetek védenek, azt mondani, hogy én kiállok a melegek nem jogaiért. Úgy tökösek, de érted, hogy... De még mindig tökösebb, mint hogyha nem csinálnák. Mint hogyha felveszik azt, amit a FIFA leegyeztetett a Katarra. Én sose értettem ezeket. Ment ez a reklám, hogy nagyjából az, hogy mindenki egyenlő, meg nem tudom, meg ugyanolyan királyok vagyunk, mint. Bármilyen handicapünk van, és akkor mutattak ilyen handicapes embereket, mint süketek, vakok fociznak, tolókocsiban fociznak, négerek, nők. Tényleg, bazdmeg, volt egy bíró, akinek fél karja van, és utána volt egy nő. Nőként én kurvára fölháborodtam volna, hogy azt mondják, hogy izét, hogy... De nem tudsz fölháborodni, mert mit mondod? Téged egy napon említenek egy izével valakivel, akinek nincs lába, és ez... Ezt kikéred magad? Várjál, mert nincs lába, mert az úgy már nehezebb amúgy bírónak lenni, hogy így egy lábon kell így ugrálni. Nem, bár tolókocsiban is. De amúgy láttam egy olyan videót, amiben állítólag nyilván nem volt ott az egész meccs, de egy féllábú mankós férfiakból álló foci csapat megver egy női foci csapatot. Lesznek itt finomságok ezen a Katari VB-n szerintem, úgyhogy érdemes követni annak is, akit nem érdekel a foci, sőt, annak érdemes követni. Annak igazán. A többiek, akit érdekel a foci, az majd a az egyenes kieséses szakaszban csatlakozzon. Viszont addig is vannak nagyon jó ilyen tippelős játékok, ugye minden VB-n, EB-n össze lehet állni a barátaitokkal, és így megtippelgetni, hogy ki fogja nyerni a VB-t. Amit nem szabad, munkahelyen nőkkel, akiket nem érdekel a foci, mert mindig ők fognak nyerni, mert ők csak így teljesen random betippelik, és az lesz a vége. Viszont Orbán Viktor is megtippelte. Ja. Orbán Viktor egy meglepőt húzott. Méghozzá azt mondta, hogy Szerbia fog szerinte győzni. Ami... hát, aki most megteszi, az még sokat nyerhet vele, lehet, hogy tud valamit Orbán. Amúgy tegnap volt a... Csak itt jutott eszembe, mert itt van a Balázsod és a képe. Ja. Tegnap volt a Gyugyinak az utolsó meccse, elvileg. Én ezt nem tudom, mert már tett olyan nyilatkozatot, hogy a búcsú meccs után lehet, hogy bejátsza magát a válogatottba, és akkor majd még játszik tovább. Én ezt jótékonyan egy viccnek megéltem, és azt mondom, hogy kösz Gyugyi. Nem is tudom, 15 óta szinte az összes válogatott meccsen kim voltam itthonin, de sok minden felmerült itt a Gyugyinak a búcsú meccse kapcsán, hogy minek kell ez egyáltalán, meg akkor ezzel lesz klub, vagy mi ezzel lesz válogatott rekorder. De amúgy basszus, tényleg szép volt, ahogy elbúcsúzott, jó volt. Tényleg mindig ő volt az, aki így, emlékszem, hogy úgy mentünk haza a grupamából, hogy kiszoptunk valami, akár valami szar csapat ellen is, de legalább a Gyugyi az mindig hajtott, úgyhogy ezt meg kell hagyni neki. Kösz ezeket a jó éveket. Áttérünk az itthoni problémákra. A világ közepe mindig ott van, ahol a vidéki ember él, és nem tudom, valamilyen neked nagyon tetszett ez a vidéki fotósorozat. Igen, mi mindig szoktunk nevetgélni a vidékiek? A született budapesti barátainkkal, azon, hogy mennyire nem értünk egyes dolgokban. Mivel mi mindketten amúgy vidékiek vagyunk. Látjátok, ilyen egy átlag vidék amúgy. Ez a vidék. Ez a legmodernebb utca, amit láttam vala a vidéken. Ádámmal nem egy faluból, nem egy városból jövünk, de mindketten ugyanezt láttuk, amikor kiléptünk a házunkból, amiről mindjárt lesznek ugye képek. Sokat szoktunk mondom így nevetgélni, és az az egyik visszatérő poén, hogy a vidéken, a vidék az úgy néz ki, mint a Mad Max. Amúgy sok olyan terület van, ami tényleg hasonlóan néz ki. Csak te nehezen mondod ezt, mert te olyan vidékre számazol, ami inkább nyugat fele van, és inkább egy Budapest melletti, Budapesttől egy órára sem lévő vidék, de attól még vannak, és ez nem azt mondom, hogy rossz, hanem egyszerűen vannak, amik nem feltétlenül úgy nézett ki, mint mondjuk... Én nem azt mondom, hogy ami ezt te szoktál hozzá. Hogy a vélemény buborékomban kell maradnom életem végéig, de én voltam például, borzalmasan messze Zemplénben egy ilyen kis faluban megálltunk az évfolyam találkozó előtt, beugrottunk egy kocsmába, ahol még kaptunk csapolt kőbányait, és habár tényleg így a szlovák határ mellett az ukrán határhoz is viszonylag közel voltunk. Nem ilyen képek fogadtak. Attól meg létezik ilyen létezik, is. Létezik ez a vidék, és én nekem... És ezt akarta megfogni a fotós, hogy megmutassa ezeket is. Igen, nekem csak azzal van a problémám, hogyha valaki csak ezt látja a vidékből, és azt mondja, hogy ja, hát igen, a vidék az, hogy ilyen leszakad a fal, és ott a dzsuvában hempereknek a gyerekek, de mobilra van. Itt kommentelik azt, hogy foglalkozunk vidékkel, és nem azt gondolom, hogy ez egy ilyen mondva csinált baromság, ez a vidéki urbánus vitának nevezett ellentét. Mind itt élünk ebbe az országba, és én nem értem, hogy miért kéne ez alapján meghatározni magunkat, hogy valaki Budapesten nőtt föl, vagy vidéken, és ráadásul ugye... De nem ez alapján határozza meg az ember, de emberek állandóan csoportokat választanak. Én ellenzéki vagyok, én fideszes vagyok, én vidéki vagyok, én budapesti vagyok, én ezt a csapatot de szeretem, hozzátartozik automatikusan az emberek meghatározzák magukat csoportok mentén. Ez így alakult ki az evolúcióval. Igen, van egy ilyen társadalom szervező elv, ami például, igen, lehet az, hogy én akkor melyik csapatnak szurkolok, én akkor melyik politikai pártra szavazok. Én felőlem a politikai pártválasztás alapján bárki összeverekedhet a Vittula előtt, vagy a Cipollino előtt, de az, hogy hova született, legyen mindenki büszke arra, hogy hol született. Ez szerintem nagyon fontos dolog. Meg hogyha választott egy helyet, ahol élni akar, és akkor... De az, hogy... Látom, az, hogy ebből hogy... megint a szokásos vita lesz. Igen, az. Vidéken is vannak nagyon gazdag és jómódú helyek, és Budapesten is vannak retkek, amik borzalmasak. Mármint, hogy életkörülmények, ahol nagyon nem biztos, hogy úgy lehet nevelkedni, hogy akar az ember. Szóval ez nem feltétlenül vidék Budapest, de ezt nem lehet homokba dugni a fejed, és azt mondani, hogy Hát az, hogy hol, neve, hogy hol nősz föl, hogy milyen körülmények közt nősz föl, az nem fogja rányomni a bélyegét az életedre eléggé durván. Igen. És az, hogy bizonyos vidékek, ahol kevesebb a munka, és rosszabbak az életkörülmények, és onnan, aki abba születik bele, annak sokkal kevesebb esélye van a fölzárkozásra, ez sem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni azzal, hogy hát igen, mindenki... Miért nem, legközelebb, hogy Budapestre születik. Igen. Amúgy ezt a képet Budapesten belül is nyilván jó helyre, mert Budapesten belül is lehet szar helyre születni. Pontosan ezt akartam mondani, ezt a képet például a Sünkülte be Csepelről. Amúgy ez a kép, ez például erre tisztán emlékszem gyerekkoromban. Persze, amúgy fontos, hogy a vidéknek ezt a részét is lássuk. Nyilván nem a fotósorozattal van bármi probléma. Én nekem csak eszembe jutott erről ez, és az, hogy jó lenne valahogy úgy meghaladni. Jó lenne, ha minden jó lenne? Jó lenne, hogyha a különböző társadalmi rétegekbe született emberek megpróbálnának együtt dolgozni, mert valójában egy társadalom. Most ez kb. Tudod, mit mondtál? Amit ki lehetne írni a FIFA-ra. De nem, szerintem ez mindenkinek az egyedi döntése, a saját döntése, hogy nyitott szemmel járja a világot, és ne próbálja meg a saját vélemény buborékájába ragadva élni, mint ahogy én teszem. Most ezzel mi a konklúziót? Legyen azt minden jó, adjon meg mindenki. Legyen tánc. Meg zárcsekkentét. Látod, igen. Most is a vidék ilyen nevet. De szerintem az, hogyha ez így beleég a köztudatba, hogy hát igen, igen, a vidékről följött süttyő, és ez szerintem bele is van égve egyes embereknek a tudatába. Ezt akarom mondani, igen. Hogy ez szerintem nem a jó. A vidéki man megveri az asszony. Jól pofán veri a nőt. A vidéki man. Na, igen, azt szeretném, hogyha minden nem rossz lenne, hanem hogyha minden inkább jó lenne. Ezt szeretném átadni, ezt az üzenetet, és azért légy szíves, tegyetek legyenek szívesek a vidékiek is gazdagabb körülmények közé születni, mert a Csokkert nagyon idegesítő. Igen. Mi ez, bazd meg? Nem baj, a Csokkert elviszem egy vidék túrára egyszer. A kúra élne. És ha a hétes terepre születtél volna, akkor mi lenne most veled? Semmi, halott lennék, gondolom, egy árokba feküdnék, a szerse ásnának. Szerintem onnan sokkal nehezebb kitörni, és egyre nehezebb. Szinte lehetetlen. Mert a Hős utcában én azért gondolom, hogy lehet talán egyel könnyebb, mert fizikailag közel van akár egy olyan intézmény, ahol tudást kaphatsz. Míg Ózdon tényleg, hogyha az a három iskola van, amiből nem tudom, kettőt lassan bezárnak, mert hogy ennél nincsen gyerek, akkor tényleg sokkal nehezebb lesz onnan kiemelkedni annak, aki szeretne. Ebben például egyetértünk, akármennyit vitatkozunk, hogy pontosan ez lenne az állam feladata, hogy ezeket a... Nem lehet megszüntetni ezeket a dolgokat, de hogy ez mindenképp azon legyen az állam, hogy ezeket az egy esélyeket megadja a gyerekeknek, akárhova születnek, de láthatóan nem annyira érdeke, vagy csak szaramunk. Munkájába, az is lehet. Az a legrosszabb, hogyha nem ez az érdeke, mert akkor aktívan tesz ellene, de az is lehet, hogy csak beleszarik, mint ez az ember a munkájában átadottál, mint támasztja. De mondjuk ezt a feeling nekem is megvan, egy vidéki kocsmának azért van feelingje. De ez nem, amúgy, igen, ezzel semmi probléma nincsen, hogyha ez az ember, ez nem tényleg egész nap itt, és ez egy kidátása van, mert hogy csak vagy ez, vagy elköltözik. Igen, és ez az egy gyár, ami a falu közelében van, az is bezárt a 90-es években, úgyhogy sajnos nem jött egy eszetlen sok milliárdnyi euró a EU-s támogatásra, hogy ezeket a területeket felhúzzuk Csokkert. De megtörtént a rendszerváltás, a büdös kommunisták azok mind el lettek számoltatva, haza lettek küldve, az ügynökök kilettek szűrve, nem gazdagodott meg senki a privatizációban, hanem tényleg akiktől elvették a kommunisták a földeket, azok visszakapták a földjeiket. A felelős magyar felső-középosztály épült ki, a polgárság sohasem volt erősebb, az emberek nem hagyják magukat kihasználni és megvezetni ostoba üzenetekkel, mint például Kovács Pistike, meg 20 millió román, vagy Soros György, vagy a migránsok. Semmilyen infláció, de mégis ástop. Háborús infláció, majd a szankciós infláció. Az emberek nem hagyják magukat megvezetni, nem. A vidék fejlődik. Amúgy, és tényleg ment vidékbe pénz, de szerencsére nem történtek olyan, hogy tudták előre, hogy melyik faluba megy egy csomó pénz, és ott felvásároltak az összes telket, és aztán felfejlesztették azt a mondjuk borsodi falut, amiben aztán senki nem lakik, de legalább van kettő vadiú játszótere, amit még senki sem használt, és ilyen szellemvárosok vannak fullosan felfejlesztve. Ilyen se történt. Igen. EU-s pénzből. De hogyha átmegyünk Ausztriába, akkor látjuk, hogy milyen egy leszakadó országban élni, ahol a borászathoz gyakorlatra érkező gyerek is már egy új BMW-vel tud jönni, mert... Vagy Németországban éppen megfagynak az emberek, és fagyoskodnak. Igen, ahogy erről van is talán egy illusztrációnk. Élőben jelentkezünk Németországból. Legfrissebb híreink. Ahol tele vannak a gáztározók szankciókkal. Mindegy, minden rendben van. Jó van ez így. Jó van ez így. Sok az minden volna. Most egy csomó dologra nem volt időnk, de most gondoltuk, hogy ebbe belenézünk, hogy izgi lesz a VB. Ma is gondolom lesz pár meccs, nem? Nem tudom. Ennyire ne szarom. Mi lesz holnap, Csokker? Holnap mi például szinte mit teszünk? Esti? Képen ez szar. Ki kell találni valami művet? És ti itt lesztek? Itt lesztek? Mi itt leszünk? Ti itt lesztek?